Polska. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, minęła 19. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Gdańsk wspomina tragicznie zmarłego prezydenta. Za chwilę relacja naszego reportera. Prezydent Ukrainy przylatuje do Polski. Będzie gościł z wizytą w Warszawie w środę. Synoptycy znów ostrzegają przed silnym wiatrem na północy. W Gdańsku trwają uroczystości w 6. rocznicę tragicznej śmierci prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Na miejscu jest Przemek Lis. Przemku, jak wyglądają te uroczystości? Stoję teraz na Targu Węglowym, gdzie rozpoczyna się centralna część obchodów rocznicy zamachu. To w tym miejscu dokładnie 6 lat temu prezydent Gdańska został śmiertelnie ugodzony nożem. W miejscu tragedii ludzie teraz zapalają znicze i składają kwiaty. Wdowa po Pawle Adamowiczu, Magdalena Adamowicz, powiedziała Polskiemu Radiu, że wydarzenia związane z rocznicą zamachu na jej męża mają również na celu opowiedzenie o tym, jakim był człowiekiem oraz o tym, co było dla niego najważniejsze. Chodzi też przede wszystkim o to, żeby pokazać ludziom, jak ważne jest po pierwsze czynienie dobra, jak ważne jest, żeby mieć swoje marzenia, dążyć do realizacji tych marzeń i jak ważne jest to, żeby się nie poddawać złu, nie poddawać dezinformacji, nie poddawać kłamstwu, tylko dążyć do prawdy. Za pół godziny w Bazylice Mariackiej odmówiona zostanie modlitwa międzywyznaniowa. Tuż przed tym nabożeństwem karilion umieszczony na gdańskim ratuszu zagra melodię piosenki Sound of Silence. Melodii, która 6 lat temu towarzyszyła tłumom żegnającym zamordowanego prezydenta Gdańska. Przemek Lis, dziękuję za relację. Po południu w Europejskim Centrum Solidarności odsłonięto tablicę upamiętniającą Pawła Adamowicza, a o 17 ogłoszono nazwisko laureata nagrody imienia prezydenta Gdańska. Trafiła do mera Kijowa Witalija Kliczki. Prezydent Ukrainy będzie w środę w Polsce, podaje dziennik Gazeta Prawna. Obok spraw związanych z wojną rosyjsko-ukraińską, kontekstem polsko-ukraińskich rozmów na szczycie ma być niedawna zgoda Kijowa na ekshumację w jednym z miejsc zbrodni wołyńskiej. Późniki niedaleko Tarnopola. To właśnie tam w kwietniu ruszą ekshumacje ofiar UPA. Szczątki pomordowanych odnaleziono latem 2023 roku. W piątek o porozumieniu z Kijowem w sprawie ekshumacji pisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Prace będą prowadzić eksperci Fundacji Wolność i Demokracja, IPN-u oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy ze specjalistami z Ukrainy. Szczątki po wydobyciu będą badane przez naszych archeologów i antropologów. Będzie pobierany materiał genetyczny. Mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja. Równolegle polskie władze zapowiadają kontynuację wsparcia dla Ukrainy. Potwierdziliśmy determinację do donacji, szkolenia żołnierzy. Powiedział szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, Karol Darmoros. Polskie Radio. Silny wiatr znów da się we znaki na północy Polski. Jego porywy nie będą jednak tak mocne jak podczas weekendu. Nie spodziewamy się też cofki, zapewnia synoptyk Ilona Śmigrodzka. Spodziewamy się porywu do około 70-75 km na godzinę z południowego zachodu i z zachodu. I takie porywy tylko właśnie na tym wybrzeżu, zwłaszcza wschodnim. Porywisty wiatr także się utrzyma na północy kraju w nocy i jutro w ciągu dnia, ale te porywy tam maksymalnie do 55 km na godzinę. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywały od 21 do jutra do 19. Amerykańscy strażacy też przygotowują się na silne porywy. Mogą utrudnić walkę z pożarami w Los Angeles. Ogień strawił już 12 tysięcy budynków. Zginęły co najmniej 24 osoby. W ostatnich dniach strażacy dokonali znacznego postępu w walce z ogniem. Było to możliwe dzięki bardziej sprzyjającej pogodzie. Huraganowy wiatr znacznie osłabł i ogień nie rozprzestrzeniał się tak szybko, a do jego gaszenia można było użyć samolotów. Dziś pogoda zacznie się jednak pogarszać. Krajowe służby meteorologiczne przewidują wiatry o sile bliskiej sile huraganu. Pilnie się na to przygotowujemy, mówiła burmistrz Los Angeles Karen Bass, apelując do mieszkańców, by podporządkowali się nakazom ewakuacji. Choć odczuwamy szok, smutek i złość, musimy trzymać się razem. Z pożarami w Los Angeles walczą tysiące strażaków z Kalifornii i sąsiednich stanów. Pomagają im strażacy z Kanady i Meksyku.

Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Kurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Kurcz. Dzięki za poradę. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 10 minut po godzinie 19. To jeszcze ciągle Aneta Aftoniuk przy mikrofonie, ale już obok mnie Ania Lalka i rotacja za chwilę. Czy zagrasz coś dancingowego? To jest szerokie pojęcie, więc myślę, że tak, będzie trochę tanecznie. Bardzo dobrze, zostawiam Państwa w doskonałych rękach. Dziękujemy za wspólne popołudnie. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Maciej Załęcki i Aneta Aftoniuk. Rotacja. Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy rotację od brzmień tanecznych i też elektronicznych, dużo syntezatorów, czyli amerykańsko-polski zespół Crack Rock, który zadebiutował kilka dni temu singlem Crack. Duet Crack Rock w Trójce. Ten duet tworzył Latarnik, czyli Marek Pędziwiatr, znany z zespołów EAPS, Błoto czy Zima Stulecia. Świetny wirtuoz syntezatorów, ale też Anthony Mills, drugi znany z grupy Wild Cookie, eksperymentuje z klasyką amerykańskiego gatunku na czele z hip-hopem, country i wieloma innymi brzmieniami. Tym razem w Crack Rock wzięli na warsztat muzyczne inspiracje soft rockiem. Ja tam słyszę lata 80., trochę Supertramp, czasami Fleetwood Mac ze współczesnymi zwrotami. Crack Rock i Crack przed chwilą, a już teraz przedpremierowo, bo ten singiel ukaże się już dopiero w lutym, a my teraz w Trójce słuchamy Neck. Just another secret that I'm writing. description, going way, way back in every direction. What you require is not that every day, close enough to recognize faces. Just another something that remind me. Just another secret that I'm right with. Trójka. Wiem, u mnie też, ale chyba mam już na to lek. Weź duży wdech, zanuć to i wypuść cały stres. Parapam, parapa, parapam, parapam. Wielka Brytania i Polska. Każdy się pyta, gdzie dostać, a wszędzie brakuje dostaw. Ej, na mieście susza, szepty od ucha do ucha, że w tej piosence dają na recepty te fale słoneczne, skuteczne jak ufał. To bardzo grzeje jak upał, powlekane ciepło w kapsułkach, a jak zabraknie, to wiesz, gdzie zapuka. Jeśli cię męczy szaruga, a nuda zalega w płucach, zamiast wykłócać cię po autobusach, to weź sobie tego do słuchu. Minie czas, tyle tam, tyle jak, tyle dotrwać. Jeszcze mi się odmieni stan. Idę spać, idę tam, by się na chwilę ogrzać, aż mi oczy rozkleli blask. Minie czas, tyle tam, tyle jak, tyle dotrwać. Jeszcze mi się odmieni stan. Idę spać, idę tam, by się na chwilę ogrzać, aż mi oczy rozklei sobie poszły daleko. Teraz pogodzi się.

Bad Bunny wydał w styczniu płytę De Bitira Armas Fotos, przepraszam za mój hiszpański, bo dobrze go nie znam, ale to właśnie o niej nie przestają mówić dziennikarze na całym świecie, bo musimy zrozumieć, jak popularne stają się dziś hiszpańskojęzyczne utwory i artyści, którzy mówią o perspektywie, z którą utożsamiają się kulturowo i społecznie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, czy też Europy, bo przecież Hiszpania, czy nawet Portugalia, gdzie też znany jest szeroko język hiszpański, to też te rejony, z którymi zdecydowanie mogą utożsamić się w różnych doświadczeniach, słuchając muzyki Bad Bunny'ego ludzie. Znając te brzmienia hiszpańskie, można zgadywać, o czym chciał zrobić album Bad Bunny, ale wystarczy też spojrzeć na tytuł De Bitira Armas Fotos, tutaj akurat pamiętajmy o robieniu zdjęć. To jest też tytuł utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy. Chodzi o to, żeby trzymać się chwil z bliskimi, także w kontekście robienia wspólnych zdjęć, żeby pamiętać o osobach, które nas otaczają. Taka ciepła aura, ale też okraszona reggaetonem, odwołaniami do salsy i innymi tradycyjnymi gatunkami z Puerto Rico, bo to jest kraj, z którego pochodzi Bad Bunny i to jego kulturę najmocniej wspiera w swojej twórczości i też to jest ta siła albumu, bo Puerto Rico niejednokrotnie było pomijane w wielu narracjach, jeżeli chodzi o artystów ze Stanów Zjednoczonych czy właśnie z Ameryki Łacińskiej, a tu Bad Bunny, trzeci najpopularniejszy artysta na całym świecie, bierze na piedestał swój własny kraj. Piękna historia. Mam nadzieję, że coraz więcej takich artystów będziemy mieć. A już teraz najnowszy Mac Miller o pośmiertnym singlu i albumie już za moment. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future, missed it, it was yesterday. So we right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time. But that's okay. This going crazy, keeping all of these secrets. How was that living? Every time I reminisce, I keep thinking it was better then. I remember when we made out underneath the rain clouds. Stay out late, I wanna lay down, break ground. Then you tell me, and we could be okay, don't know for sure. Just familiar numbers hammered to your door. You left home right away. Cause your life is like night and day. You keep going, going, going back and forth. Let me give you what you want. Can I give you what you need? Can I give you what you want? Can I give you what you need? What you need? What do you need, girl? Yeah, so can I give you what you want? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Can I give you what you need? W ostatni piątek usłyszeliśmy pierwszy singiel z nadchodzącego drugiego już albumu Mac Millera, wydanego po jego śmierci, czyli $5 Pony Rides, tak nazywa się single z nadchodzącego albumu Balloonerism, który napisał już w 2014 roku. To też pokazuje, że te pośmiertne albumy nie zawsze są, powiedzmy, nieetyczne, bo o tym też toczy się dyskusja niejednokrotnie, gdy wznawia się utwory czy całe albumy artystów, którzy już od nas odeszli. Ale jak podkreśla rodzina, był to bardzo ważny projekt dla Mac Millera i napisał go lata temu. Chciał go wypuścić, ale wydawnicze zobowiązania nie pozwoliły na to wcześniej, a jednak uda się to w tym roku. Dziś rocznica śmierci też innego artysty, który odszedł zdecydowanie za wcześnie, już teraz w trójce, Donny Hathaway, i też utwór, który wyszedł pośmiertnie, czyli Back Together Again z Roberto Flack. ostatni hit Donny'ego, czyli Back Together Again, Donny Hathaway i Roberta Flack. Ten został wydany pośmiertnie i też dobrze pokazywał, że artysta był bardzo otwarty na odejście od takiego klasycznego soulu, od którego zaczynał i zbudował przepiękną karierę. Był gotowy na zmianę w stronę brzmień klubowych. Nie doczekał się tego, ale z pewnością odszedł z przytupem. Zmieniamy klimat, czas na polską nowość i singiel Skafander od zespołu Hi. Rozdygotany ich wewnętrzny taniec. O, w postoju znoja stękają i męczą, bym się w końcu zdecydował. Tęczą iskier naraz wszystkie te samotne igrzyska. Konkurencji twój powab. Ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam bokami od w ten but. Podaj, jeszcze wczoraj byłaś tak, tak na kroki, błąd na picerki, opić, omaj. Dziś zamykaj powieki szczelnie. Chłopak, ej, chłopak, ej. Na nic, nic, nic, o, o. Na nic mi to, rozlane mleko na środku pokoju, gdy w kątach popołowiska przystań. To w końcu przechorować. Oddechy z bliska, niebo błyska teraz dystans. Stoję w deszczu bez obaw. Ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam tłokami pod w ten pód. Podaj, jeszcze wczoraj byłaś tak, tak na kroki. Tapicerki obić, omaj. Dziś zamykaj powieki szczelnie, pomoknie, pomoknie. Ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam tłokami pod ten bud. Podaj, jeszcze wczoraj byłaś tak, tak te kroki. Singiel Skafander to początek nowego rozdziału dla zespołu Hi. Zespół z Lublina, który obecnie stacjonuje w Warszawie, rozwija swoją karierę w nowej wytwórni. To jest jeden z pierwszych artystów wytwórni Szum, która, jak mówi, poszukuje takich nietypowych, popowych i nie tylko artystów. Ten utwór akurat trochę w zawiłych tekstach, ale jest o problemach z podjęciem decyzji czy takim strachu przed konsekwencjami tych decyzji. Myślę, że można się w nim odnaleźć, nawet jeżeli czasem trzeba posłuchać kilka razy. Może nie, że przyczepiam się do tego tekstu, ale są takie, które zdecydowanie bardziej poetycko krążą w tych spokojnych brzmieniach i trzeba się z nimi oswoić. Tak jest też właśnie z Hajem. My przenosimy się do Wielkiej Brytanii i do Celeste, która zaprezentowała w tym roku nowy singiel Everyday. Bazuje na samplach z tajemniczego utworu zespołu Death in Vegas, Dirge, z 1999 roku.

wcześniej w rotacji Pass the Salt, czyli utwór, który jest zapowiedzią nowości od brytyjskiej artystki Joy Crooks, a przed chwilą nowy singiel Jana Marczewskiego z producentem Wojtmanem. To stała współpraca tych artystów. Po raz kolejny Jan Marczewski tworzy taki introwertyczny pop. Niektórzy mówią, że outsiderski, ja się z tym zgodzę. Myślę, że dzisiaj pop ma bardzo dużo różnych oblicz. Rap miesza się z popem w bardzo płynny sposób. Ci młodzi artyści zupełnie inaczej podchodzą do tych sztywnych ram gatunkowych. Tutaj akurat pop łączy się z ciepłą elektroniką, czasem tym rapem, jeszcze w innych utworach z różnymi artystami, w tym z Królem Kosmą. To jest taki artysta, u którego pojawił się również Jan Marczewski na płycie. Zachęcam do eksplorowania właśnie tego artysty, bo myślę, że w tym roku może trochę namieszać na polskiej scenie popowej. Już jutro w rotacji nowe ogłoszenia OFF Festiwalu. Przypominam, że dotychczas ogłosiliśmy w Trójce występy takich artystów jak James Blake, Fountains D.C., MJ Lenderman. To są takie nazwiska bardzo duże z zeszłego roku. Nowe wydania, nowe płyty. Jutro mogę Państwa zapewnić, że będzie równie ekscytująco. Artur Rojek odwiedzi studio Trójki po godzinie 19. U Maćka Jankowskiego dowiemy się, kto wystąpi na OFF Festiwalu jeszcze w tym roku. A już teraz w Trójce Destroyer i Fever i utwór Bologna. My się żegnamy w tym muzycznym programie, czyli nowości w rotacji. To było przez ostatnią godzinę. Maciej Załęcki realizował audycję. Ja nazywam się Ania Lalka i do usłyszenia. You'll never see me again. You'll never see me again. Night comes in on wings. That explains things. That explains things. Children, quiet, the storm's been listening. In night comes in on wings, wearing your rings, parading her furs, pressing its luck. That explains things. That explains things. Chance.